حال در سوره نجم میفرماید بعد از اینکه عذابی هست و ثابت شد که عذابی هست، بدانید که عذاب و گرفت الهی، عذاب و جزای الهی در روز قیامت حق است. حال در نجم میخوانیم که خدایان شما هیچ سفارشی نمیتونن بکنند، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، چون ها خدایان را پرستش میکردن که در سختی ها و شدائد به درد ما بخورند. در این سوره الله عزوجل از لات و عزا میگه افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى، اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن، اینها ارزش را ندارند، اینها توانش را ندارند. لذا اگر میخوای از اون عذاب رهایی بیابی، نجات بیابی، پس بیا به سوی رب العالمین، به سوی پروردگارت، در پناه رب بیا. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، فقط پناهگاه رب العالمین است، بقیه پناهگاه اینها پوشالی هستند، اینها درد نمیخورند، اینها را باد میبره، اینها مثل تاری عنکبوت هستند. لذا به سوی رب بیا. در این سوره الله عز و جل همین دعوت میده. بله، و النجم اذا هوا، موضوع محوری این سوره پس نفی شفاعت قهری هست و این است که لات و عزات و منات را نخوانید، هیچ چیزی نمیتونن بکنن. و خدای عز و جل در این سوره هم زجر و توبیخ مثل سوره تور بیان میفرماید و دلیل نقلی از انبیای گذشته. الله ابتداعا سوگند یاد میکند، یا بهتر است بگیم که شاهد میگیرد ستاره را. و النجم اذا هوا، سوگند به ستاره وقتی که سقوط میکند، یعنی اون ستاره شاهد است. اذا هوا ای اذا سقط، ببینید ستاره که سقوط میکند و ستاره که غروب میکند، کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که این مخلوقات بزرگ، اینهایی که در واقع مظهر قدرت رب العالمین هستند، اینها هم ناپدید میشن، اینها هم زائل میشن، پس اینها خدا نیستند. این خودش دلیل توحیده. ابراهیم علیه السلام از همین استدلال گرفت، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين، وقتی که غروب کرد گفت من این غروب کننده را و اینی که ناپدید شد نمیخوام، پروردگار من همیشه باید باقی باشد، ثابت باشد. لذا پس این چه نوع دلیلی هست؟ دلیل بر این که تمام مظاهر قدرت ناپدید میشند، زائل میشند. ما ضل صاحبكم وما غوا، این جواب قسم است، قسم به ستاره که صاحب شما، صاحب شما محمد صلی الله علیه و سلم از راه بیراه نشده و ما غوا، و راه را اشتباه نرفته. ببین دو چیز هستن، دو واژه، یکی ضلالت یکی غوایت. ما ضل ما غوا، ضلالت اینه که انسان از همون اول راه را فراموش میکنه، برعکس میره، راه را اشتباه میره، و وقتی که میبینه راه را گم کردم توقف میکنه، میدونه که من راه گم کردم، اینو میگه ضلالت. میره میره بعد میبینه نه این راه نیست، پس راه گم شد، منتظر میمانه تا کسی بیاد او را نشون بده. اما غوایت اینه که یه راه دیگری را اشتباهی گرفته، همون راه را میبره، فکر میکنه همینه، در حالی که اشتباه داره میره. لذا الله همین میفرماید ما ضل صاحبكم، صاحب شما راه را گم نکرده، و ما غوا، و راه را اشتباه نبرده، و ما ينطق عن الهوى، نطق نمی کند، سخن نمی گوید از روی هوای نفس و خواهشات نفس، هر چی می گوید وحی الهی هستند. ان هو الا وحی یوحا، نیست این مگر وحی که وحی کرده میشه به سوی او. علمه شدید القوا، او را کی آموخته؟ استادش کیه؟ که به او یاد داده شدید القوا، اون فرشته‌ای که دارای قوت شدید است، منظور جبرائیل امین است. جبرائیل امین را شدید القوا میگویند به خاطر اینکه روستاهای قوم لوط را جبرائیل امین با وجود که شهر بزرگی بود به آسمان ها برد و از اونجا سرنگون کرد و زد مجدد به زمین. ذو مرت، دارای مره، مره را چند معنا کردن. بعضی گفتن ذو مرت ای ذو هیئت حسنت، این فرشته شکل بسیار زیبایی دارد. بعضی گفتن ذو مره یعنی کسی که در عقل و فهم کامل باشه، یعنی که زیبارو و خوش چهره باشد، حسین و جمیل و خوشمنظر و طویل القامه. لذا ذو مرت دارای زیبایی بود، فستوا، مستوی شد بر افق، و هو بالافق الاعلا، اون جبرائیل در افق اعلا بود، در اون افق بالا جلوی پیغمبر ظاهر شد. ثم دنا فتدلا، سپس نزدیکتر شد به پیغمبر، فتدلا پس نزدیک شد، فکان قاب قوسین او ادنا، اندازه قاب دو قوس، قاب دو کمان. قاب قوس میگویند از محلی که مقبض یعنی اون جای دستگیره کمان است تا اون محلی که اون نخ است که تیر را به اون ارز کنم تکیه میدهند، این فاصله کم را میگن قاب قوس. در قدیم وقتی که دو تا طایفه با هم نزدیک میشدند، کمانها را با هم متصل میکردند، یعنی همونطور که کمانها با هم چسبیدن، ما دیگه از این به بعد با هم یکی هستیم، وحدت داریم دیگه، تیر کمان ما بر علیه هم دیگه نیست، در یک جهت میره، ما با هم متحدیم. این قاب قوسین نزدیک شد، این کنایه از خیلی نزدیک شدنه، کنایه از متصل شدنه. لذا جبرائیل آمد و با پیغمبر نزدیک شد. من قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم، مطلبی را برای شما عرض بکنم که ذهنتون بازتر بشه. اون اینه که در تفسیر این آیات بین مفسرین اندک اختلافی هست. اصل اختلاف در اینه که در شب معراج، چون این مربوط به شب معراج است، در شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به آسمان ها رفتند، آیا خداوند را در اون شب ملاقات کردند، دیدند، رؤیت کردند یا نه؟ بعضی ها معتقدند که پیغمبر خدا خدا را دیده و این آیات همون بیان میکنه، با اون نزدیک شد، نزدیکتر شد، به اندازه قاب قوسین شد، به او وحی کرد و او اشتباه ندید. ولقد رآه نزلة اخرى، بار دیگه هم او را دیده بود. لذا میگه این درباره دیدار پیغمبر با الله است. یک روایت از ابن عباس آمده، بعضی این را اعتقاد دارند، اما جمهور بیشتر مفسران معتقدند که دیداری، ملاقاتی صورت نگرفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم رب را در شب ندیده، چون که الله عز و جل در این دنیا دیده نمیشه. موسی علیه السلام میخواستن ببینن، ندیدند. چرا؟ مثل موسی در اون شب هم کلام شد، الله کلام فرمودند، آن حضرت اونطور که شأن الله است آن حضرت شنیدند، اما رؤیت و دیداری صورت نگرفت. این دیدار که قرآن تعریف میکنه، این دیدار بین رسول الله و جبرائیل بود. خب شما میگه هر روز پیغمبر جبرائیل را میدید، درسته هر روز پیغمبر میدید، ولی هر روز به شکل انسان میدید. در حدیث شریف میاد به شکل دحیه کلبی میدید، در این شب به شکل اصلیش دید، دوبار به شکل اصلی دید. اینم ویژگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه انبیا جبرائیل را دیدن ولی به شکل اصلی هیچ که ندیده. یک بار در اول بعثت، در اولین روزهای پیامبری، وقتی که جبرائیل را دید، جبرائیل او را صدا زد، این طرف اون طرف نگاه کرد، آخر به افق نگاه کرد، آن حضرت می فرمایند من دیدم که از مشرق تا مغرب همه افق را گرفته پرهای جبرائیل. اونجا بود که رسول الله بیهوش شد، از حال افتاد. یک بار اونجا دید، یک بار شب معراج دید. پس این ملاقات، ملاقات جبرائیل است. کسی جلوی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها گفت که پیغمبر خدا در اون شب خدا را دیده، حضرت عایشه عکس العمل نشان داد، ناراحت شد، گفت که هر کسی که بگوید پیغمبر خدا را دیده، اون بر پیغمبر و بر خداوند افترا گفته. گفتن ای ام المؤمنین این آیه پس معنیش چیه؟ گفت من اولین کسی بودم که درباره این آیه از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم. رسول الله فرمود که او جبرائیل بود که من با او نزدیک شدم، جبرائیل بود که فاصله ما این اندازه شد. پس این جبرائیل بود، خدای عزوجل نبود، خدا از مکان پاکه، خدا از جسم پاکه. لذا الله می فرماید فکان ثم دنا فتدلا، سپس جبرائیل نزدیک شد، فتدلا پس نزدیکتر، فکان قاب قوسین او ادنا، پس به اندازه قاب دو قوس دو تا کمان یا نزدیکتر از آن، فاوحا الى عبده ما اوحا، اینجا الله وحی کرد به بندش اون چیزی که وحی کرد، ما کذب الفؤاد ما را، دل دروغ نگفت آنچه که دید، یعنی واقعیت بود. افتمارونه على ما یرا، آیا شما شک دارید در بر آنچه که دیده رسول خدا جبرائیل امین را دیده؟ شما شک دارید در حالی که ولقد رآه نزلتا اخرى، همین پیامبر بار دیگر جبرائیل را دید. کجا؟ عند سدرت المنتهى، نزد سدرت المنتهى. پس بار اول در بعثت بود. ببینید علامه ابن کثیر نوشته و کان هذه الرؤية الاولى في اوائل البعثة، این دیدنی که در این سوره هست در اوائل بعثت رؤیت اول پیغمبر هست. بعد ما جاءه جبرائیل علیه السلام اول مره، اولین باری که جبرائیل پیش او آمد، فاوحى الله الیه صدر سوره اقرا، اون زمان خداوند آیات ابتدائی سوره اقرا را نازل فرمود. ثم فطر الوحی، بعد از اون وحی چی شد؟ قطع شد. تفسیر ابن کثیر. خب بیضاوی میگه قیل ما رها احد من الانبیاء، پیامبر جبرائیل را هیچی که از انبیاء ندیده، فی صورتی در صورت اصلیش، غیر محمد صلی الله علیه و سلم مرتین، غیر از محمد که دوبار جبرائیل را دید، مرتن فی السماء و مرتن فی الارض، یک بار که در زمین بود همون اول بعثت و یک بار که در آسمان بود. لذا الله می فرماید ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، او را دید یک بار دیگر نزد سدرة المنتهى، درخت سدر، درخت کنر به اصطلاح. سدرة المنتهى یک درختی هست که اونطور که در روایات تعریفش آمده هم فراتر از این عقل دنیوی ماست. میگویند که ریشه های این درخت و اصول این درخت زیر 7 طبق زمین هست، زیر زمین هاست، و شاخه های این درخت بالای آسمان هاست. والله اعلم. سدرة المنتهى چرا میگم منتهى؟ به معنی اینه که منتهى الیه فرشتگان زمینی و فرشتگانی که از بالای آسمان ها میاند. فرشتگان که از لوح محفوظ میان، اونای گروه دیگه هست، اونا اصلا به زمین نیامدند و نمیان، از بالاتر از آسمان ها میان، از اونجا دستورات را، وحی را، برنامه ها را می آورند تا اون درخت سدره که بالای آسمان هفتم است. و این فرشتگاه هم اونجا میرن، یا گویا منتهای اینها و ایستگاه آخر اینها هم اونجاست. ایستگاه اونهایی که از بالا میان هم اونجاست. هر دو گروه اونجا هم دیگر را ملاقات میکنن. اون فرشتگان هر چی باشه تحویل این فرشتگان میدن. عند سدره المنتهى. و در حدیث همین قد آمده که غش رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریفش کرد، غشیها نور رب، نور پروردگار او را تحت پوشش قرار داده. او الملائکه تقعوا علیها، ملائکه نورانی بر او بودند، کما یقعوا الغربان علی الشجره، چنانچه کلاغ بر درخت چطور میشیند، ملائکه اینطور بر سدره المنتهی نشسته است، نور است اونجا، مثل پروانه ها هستند. و در حدیث دیگه آمده که سدر چون درخت کنر را میگن، کنر اون میوهاش به اندازه کوزه بودند. والله عالم، ما از حقایق اون عالم زیاد سر در نمیبریم مگر اینکه اونجا بریم. لذا الله میفرماید که عندها جنت المأوى، شرف سدره المنتهى، جنت المأوى همون جاست، اونجا جنتی که جای رجوع همه ماست ان شاء الله اونجاست. اذ یغشى سدره ما یغشى، زمانی که سدره را تحت پوشش قرار داد، آنچه که تحت پوششش قرار داد، یعنی ملائکه و نور پروردگار. بله، ما زاغ البصر و ما طغى، چشم کج ندید و منحرف ندید، طغى طغیان اشتباه را میگند. لقد رآ من آیات ربه الكبرى، همانا پیامبر خدا از آیات بزرگ رب خودش اونجا مشاهده کرد، عجایب اونجا بود، خلایق اونجا بود. سبحان الله، بعد از اینکه الله عز و جل شمه از قدرت و از عالم بیکران را بیان فرمودن، حال می پردازن به لات و عزا، به این معبودن، اینا کیا هست، اینا هست چی دارند. افرائیتم اللات والعزا، شما به من خبر بدهید از لات و عزا. لات و عزا حقیقتش را ما خواندیم، و منات، اینا ستا بت بودند که بعضی میگن در کعبت الله، اما بعضی میگن بیرون کعبت الله، در یک وادی از وادیهای مکه ردیف اینها با فاصله قرار داشتند، که بعضی از انصار مدینه و از قبائل مدینه از اونجا احرام میرستن، به خاطر همینها حج میکرده، اصلا بیت الله نمی آمدن، اونها را مقدس میدانستن. اصل لات مردی بوده که لط یلط السویق، ستو و سویق درست میکرد برای حاجی ها، لذا اون را لات، سنگ او را بعدن معبد قرار دادن، نماد عبادت قرار دادن، خودش را عبادت کردن. عزاد جنیه بود که در همون آستانه، در همون مزار رفته بود، که وقتی که خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه آمد که از بین ببرد، اون از درون اون بت خارج شد و آه و فغان و ویلا می گفت. حضرت خالد صد سرش را جدا کرد تا او ناپدید شد. ازا معلوم میشه که در این مزارات که گاهی مردم فریب می خورند، گاهی مردم میرند و میگن ما حرکات می بینیم، نور می بینیم، فلان می بینیم، دست خوش میشه، پا خوش میشه، صدا میاد، این همه جنیات هستند. جنیات گاهی امکان در به شما کرامت های هم نشان بدن، چیزهای خارق العاده نشان بدن، که شما فکر کنید چنین هست. شما هر چی میبینید، چیزی حتی کرامتی به نظر خودتون میبینید، خارق العاده میبینید، شما اول بیایید با قرآن تطبیق بدید، ببینید که مطابق قرآن هست یا نیست. اگر مطابق قرآن نیست، بدونید جنیه فریب میده، میخواد کلا سر ما بذاره. لذا عزا از اینها بود و منات سومین بوته که کانو یوهلون لمنات، از همون جا احرام میبستند برای منات میامدند. لذا الله میفرماید که اینها از اینها خبر بدهید، اینا کی هستند، اینا چه میتوانند بکنه. اولا اینا نام های مؤنث هستند، شما اینا را دختران خدا میگید، الکم الذکر و له الانثى، برای شما مرد و برای خدا دختر، شما برای خودتون پسر میپسندید برای خدا دختر. تلک اذا قسمت ضیزه، این تقسیم ناقصی هست، این تقسیم تقسیم ناقصی هست. و بعد الله میفرما این همه لقب به اینها دادید، اینا میتونن فلان مشکل حل کنه، اینا میتونن مشکل کشا باشه، اینا میتونن حاجت روا باشن، اینها میتوانند که گنج بخش باشند، گنج به ما ببخشند، اینا میتونند که به فریاد ما برسند. نام میگذارید، این نام را شما درست کردید. این الا اسماء سمیتموها، نیست اینها مگر نام هایی که شما نام گذاری کردید. انتم و آباؤکم، شما و پدران شما، ما انزل الله بها من سلطان، الله به معبودیت اونها هیچ نوع دلیلی نازل نکرده، هیچ جا الله نگفته از اینها استمداد کنید. این یتبعون الا الظن، اینها تابداری نمی کنن مگر ظن را. ظن اینجا به من خیالات بی اساس، توهمات فاسد، همین یه چیزی توهم میکنن با خودشون فکر میکنن و اینها پیروی میکنن چی چیزی را. و ما تهوى الانفس، آن چیزی که هوای نفسشون باش، اینا پیرو هوای نفس هستن، پیرو رب نیستند، پیرو دین نیستند. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، در حالی که از جانب رب هدایت برای اونها آمده، بنویسید به واسطه پیامبر، به واسطه پیامبر از جانب رب چی آمده؟ هدایت آمده. ام للانسان ما تمنا فلله الاخره والاولى، الله می فرماید که آیا برای انسان اون چیزی هست که تمنا بکنه، هر چی دلش بخواد میتونه؟ نه خیر، انسان نباید تابع هوای نفس باشه هر چی تمنا بکند، بلکه نفس خودش را فدای دستور رب بکند. ای لیست الاشیاء و الشهوات تحصل بالامانی، هر چیز و هر شهوت با تمنا و با آرزو برآورده نمیشه. بل لله الامر، بلکه همه امور برای الله هستند. بله، فلله الاخره والاولى، فقط و فقط برای الله است آخرت و دنیا، یعنی همه چیز در اختیار الله است. پس بهتره که انسان منویات خودش را، تمناهای خودش را، اینها را همه را تابع رب بکند، نه تابع هوای نفس بکند. صدق الله مولانا العظیم.